تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 83 سے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. اور جو کچھ رسول کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جب اسے سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے اور کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے اس لیے ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. آخر ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آ پہنچا ہے اس پر ایمان کیوں نہ لائیں. اور ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر دے. اس قول کا اثر کیا ہوتا ہے؟ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. ان کے اس قول کے عوض اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات عطا کرے گا جن میں نہریں جاری ہیں اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے. اور اس کے برعکس کیا ہے؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. اور جن لوگوں نے کفر کیا، ناشکری کی، ناقدری کی اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں. ان تینوں آیات میں بلکہ جتنی بھی آیات تھیں ان سب کے اندر ایک ہی واقعے کو بنیاد بنا کے امت مسلمہ کو خوبصورت سبق دیے گئے. اگر آیت کی شان نزول کو ہم دیکھیں تو اس کے بارے میں مختلف روایات ہمارے سامنے آتی ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں نجاشی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ سے آئے تھے، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے قرآن کریم سن کر ایمان لائے اور بے تحاشا رونے لگے. آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کہیں اپنے وطن پہنچ کر اس سے پھر تو نہیں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ناممکن ہے. اسی کا بیان ان آیتوں میں ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کہتے ہیں کہ شاہدوں سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی تبلیغ کی شہادت ہے. تو گویا کہ ان باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات دو طرح سے دیکھی جا سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی خاص واقعے کے تحت، یا ایک چھوٹی سی غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم کسی آیت کی شان نزول کی بات کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آیات واقعی اس واقعے کے وقت نازل ہوئی ہوں یا اسی ایک واقعے سے متعلق ہوں، بلکہ بعض اوقات کسی ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ بھی کیا جا سکتا ہے بعد میں ہونے والا یا اس سے پہلے. یہ ایسی ہے جیسے آج ہم میں سے کوئی قرآن پاک سن کر روتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور کوئی شخص اس کو دیکھ کے کہے کہ دیکھو تم وہ ہو کہ جو قرآن کو سن کر رونے لگتا ہے، تو اب یہ آیت اس شخص کا حال بھی تو بیان کرتی ہے نا. اسی طرح قرآن پاک کی مختلف آیات جو ہیں یہ مختلف چیزوں کو سامنے رکھتی ہیں کہ کیسے حالات ہوتے ہیں، اور وہ آیات انسان کے اوپر بالکل فٹ ہونے لگتی ہیں. اور یہی چیز قرآن پاک کا ایک معجزہ بھی ہے کہ اس کو آپ جب بھی سنیں گے آپ کو یہ کتاب بالکل اپ ٹو ڈیٹ لگے گی، ایسے لگے گا کہ یہ بات آج ہی کے دور کے لیے ہے. ایک آدھ روایتیں اور ہیں اس بارے میں. ابن ابی حاتم کی ایک روایت ہے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے, کہتے ہیں کہ نجاشی نے اپنے 30 ساتھیوں کو آپ کی خدمت میں بھیجا, اور یہ کب ہوا تھا؟ جب مسلمانوں کا ایک قافلہ مکہ سے کافروں کی اذیت رسانیوں سے تنگ آ کر سن 5 ہجری میں 590 میں حبشہ کی طرف ہجرت کر چکا تھا. خلاصے کے لیے رکھ دیتی ہوں کہ جب مسلمان مکہ میں تنگ کیے گئے اور اتنا زیادہ ستائے گئے, 5 سال ہو گئے تھے تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے, تو بالآخر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لوگوں کو مشورہ دیا کہ آپ چاہیں تو قریب کے ملک حبشہ ہجرت کر جائیں. وہاں نجاشی بادشاہ کا لقب ہوتا تھا, اسحمہ اس کا نام تھا اس دور میں جو تھا. اسحمہ الف سواد ح اور میم, جیسے فرعون اور طبہ اور قیصر اور کسرا ٹائٹلز ہیں, اسی طرح نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا ٹائٹل ہوتا تھا. یہ کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا. اس کی شہرت تھی کہ یہ عادل ہے, منصف ہے اور اہل کتاب بھی تھا, تو مشرک سے تو بہرحال بہتر تھا. اللہ کے نبی نے لوگوں کو بھیجا, لیکن یہاں بات یہ ہوئی کہ جب مسلمان چلے گئے اب ہر گھر میں بھگدڑ مچ گئی. کسی کی بیٹی چلی گئی تو کسی کا داماد چلا گیا, کسی کا بیٹا چلا گیا تو کسی کی بہن چلی گئی. گھر گھر میں کوہرام مچ گیا کہ یہ کیا ہو گیا, ہر گھر میں بے چینی ہے, وہ بھی چلا گیا وہ بھی چلا گیا. اب اس بات نے مکہ والوں کو بے چین کر دیا. چنانچہ ابو جہل نے اپنے 2 رشتہ داروں کو بہت سارے تحائف دے کر مکہ سے حبشہ کی طرف بھیجا. ابتدا میں تو انہوں نے کوشش کی کہ نجاشی کو رشوت پیش کی جائے, تحفے تحائف دے کر. بعد میں اصل مراد پہ آئے کہ ہمارے پاس سے کچھ لوگ بھاگ کے ادھر آ گئے ہیں, نہ یہ ہمارے دین کو مانتے ہیں اور نہ ہی یہ آپ کے دین پہ, یعنی اس طرح کی چال چلی کہ آپ کے بارے میں ڈس انفارمیشن پھیلا دی کہ نہ یہ آپ کے دین پہ ہیں نہ ہمارے دین پہ ہیں. انہوں نے کہا اچھا. اب یہ باتیں سنتے ہی جو بادشاہ کے جو درباری تھے وہ غصے میں آ گئے, کہنے گئے اچھا پکڑو ان کو, نکالو ان کو, یہ بے دین لوگ ہیں جو اپنے ملک میں نہیں رہے, یہاں آ کے بھی پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے. لیکن یہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں جو صرف ایک طرف کی بات سن کے ریئیکشن پہ آ جاتے ہیں اور بعض دفعہ اس کا اظہار بھی کرنے لگتے ہیں. اسحمہ یا نجاشی جو تھا وہ عقل مند بادشاہ تھا, تحمل والا تھا, برداشت والا تھا. اس نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا, جنہوں نے مجھ سے پناہ کا کیا ارادہ کیا, جو مجھ سے حسن سلوک کی امید میں یہاں آئے ہیں, میں اس وقت تک ان پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میں ان سے بھی بات نہ سن لوں. اس کے نتیجے میں پھر اس نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کوئی بھی آ کے ان کی طرف سے اپنی بات پیش کرے. اب مسلمانوں کے لیے یہ وقت بہت کٹھن وقت تھا. آپ سوچئے کہ حقیقت میں تو مسلمان نصارہ کے بھی دین پہ نہیں تھے, لیکن حق کہنا تھا. ایسے مرحلے انسان کی زندگی میں آتے ہیں وہی پھر اس کو حق کی پہچان دیتے ہیں, اور یہ لمحے جب تک زندگی میں آتے نہیں انسان حق کو پہچانتا ہی نہیں, جس کا ذکر آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے. اب بہرحال حضرت جعفر طیار جو تھے ان کو قائد بنا کر مسلمانوں کی طرف سے بھیجا گیا, اور نجاشی نے پوچھا کہ بتاؤ کیا تم کہتے ہو, تمہارا دین کیا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے اس چیز کا معلوم تھا کہ عیسائی دنیا میں اب عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا عقیدہ رائج ہو چکا ہے, اور مسلمان تو انہیں ابن اللہ نہیں مانتے, وہ تو اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ مانتے ہیں. اب یہ وہ وقت تھا کہ جیسے وقت میں عموماً لوگ مصلحت پسند ہو جاتے ہیں کہ کیا کروں, گول مول بات کر دوں, حقائق کو تروڑ مروڑ دوں یا سچ کہوں. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے نبی کی یہی شان ہے کہ ہم سچ بولیں گے, جو بھی ہوگا جو بھی کہے گا بادشاہ پھر کیا ہوا, جھوٹ تو میں نہیں بولوں گا. اور انہوں نے وہاں جا کے نجاشی کے سامنے سورۃ مریم کی ابتدائی آیات پڑھی. جب بادشاہ نے وہ آیات سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے بہت. جب کفار مکہ کے طرف سے جو لوگ نامینیٹ تھے انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کے دل پہ تو بہت اثر ہو گیا ان کی باتوں کا, تو فوراً انہوں نے ایک چال چلی, کہنے لگے آپ کو پتہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا اچھا بھائی کیا کہتے ہیں؟ تو اس پہ پھر حضرت عیسیٰ کی شان میں انہوں نے سورہ مریم کی جو اگلی آیتیں سنائیں, جس میں ان کی باتیں نقل ہیں کہ کیسے پیدا ہوئے, اور پیدا ہوتے ہی انہوں نے کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب, میں اللہ کا بندہ اور مجھے کتاب دی گئی. تو ان باتوں کو سن کر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا واللہ جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ یا کم نہیں. اب اس تبصرے پہ اس کے جو درباری تھے وہ برہم ہوئے، غصے میں آ گئے کہ یہ بادشاہ کیا کر رہا ہے. وہ لوگ جو امیدیں لے کے آئے تھے ان کی امیدوں پہ اوس پڑ گئی، لیکن نجاشی نے کسی کی بات کی پرواہ نہ کی اور مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی کھلے دل سے اجازت دی، اور وہ وفد بری طرح ذلیل ہوا. اب ہوا کیا؟ اس وقت ایک تو اگر دیکھیں تو وہ اذا سمیعوا ما انزل الی الرسول، بعض کہتے ہیں کہ یہ نجاشی کے رونے کی بات ہے، لیکن اس میں اشکال ہے. کیوں؟ گرامر کو لے آئیے سامنے. سمعوا جمع کا صیغہ ہے، واحد نہیں ہے. اگر خالی نجاشی کے رونے کی بات ہوتی تو پھر سمع ہوتا، اس نے سنا. تو لہٰذا اس سے لگتا ہے کہ ایک سے زیادہ لوگ روئے. اور جس موقع پہ یہ آیات اتری یا جس موقع پہ حضرت جعفر کا یہ مکالمہ ہوا، تو اس وقت تو یہی لگتا ہے کہ نجاشی ہی کے دل میں ایمان آیا تھا، اس کے درباریوں میں سے کسی کی بات نہیں. تو یہ بات زیادہ درست نہیں، حالانکہ عموماً اس آیت کے ساتھ یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی. تو پھر کب نازل ہوئیں؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ معاملہ ہو گیا اس کے کچھ سال کے بعد نجاشی نے، بعض روایتوں میں 70 لوگوں کا نام آتا ہے، بعض میں 30 کا نام آتا ہے، اپنے 9 مسلم ساتھی تھے یعنی جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کا ایک وفد مدینہ میں بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملاقات کریں. جب آپ وہاں آئے تو پھر روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے سورۃ یاسین ان کے سامنے پڑھی اور وہ حق شناسی کے اثر سے اتنا روئے کہ ان کی زبان پہ یہ کلمات آ گئے کہ ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اللہ ہم ایمان لے آئے اور تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لے دے. تو ان کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ نجاشی کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، کیونکہ جب وہ فوت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وفات کی خبر دی گئی اور آپ نے پھر اس پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. صحیح بخاری میں اس کا حوالہ مل جا سکتا ہے کہ دور کا شخص جو ہے اگر کہیں اس کا کوئی بھی نماز جنازہ اگر نہیں ادا کرتا تو پھر امت مسلمہ میں اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا. اب یہاں یہ باتیں تو واقعے سے متعلق تھی، اور اسی طرح کی اہل کتاب کی ان کیفیات کا ذکر قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ بھی آتا ہے. مثلا سورۃ آل عمران آیت 199 میں آتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، کہ بے شک اہل کتاب میں سے البتہ جو کوئی ایمان لاتا ہے اللہ پر، اور جو نازل کیا گیا تم پر، اور جو نازل کیا گیا ان پر، تو عاجزی کرنے والے ہیں اللہ کے سامنے، وہ اس کی آیتوں کے ساتھ تھوڑی قیمت نہیں خریدتے. ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اجر ان کو رب کے پاس سے ملیں گے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. قرآن پاک کا عدل اور انصاف دیکھیے کہ لوگوں کو ان کی اچھائی کی وجہ سے چھوڑ نہیں دیتا کسی ایک برائی کو سامنے لانے کے باوجود، کیونکہ ان کے اندر یہ خیر تھی تو اللہ نے ان کی اس خیر کا ذکر کر دیا. اسی طرح سورۃ القصص میں بھی آیت نمبر 52 سے 55 میں آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وإذا یتلى علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین، بے شک وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس سے پہلے وہ تو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے اور ہم تو پہلے ہی سے ماننے والوں میں سے تھے. ایسے لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے اجر دو دفعہ دیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی ان کی حق شناسی کی معرفت کیسی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور اسی کے اثر سے پھر ان کے اندر دوسری نیکیاں آئیں. اور اس کے برعکس وہ اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، جب کبھی لغو بیکار آؤٹ آف کانٹیکس بے مقصد کوئی بات سنتے ہیں، وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم، تو ان کی زبان پہ کیا جملہ ہوتا ہے، بھئی ہمارے عمل ہمارے ساتھ، تمہارے تمہارے ساتھ، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے. یعنی کیا ان کا رویہ ہوتا ہے کہ لغو بیکار بے مقصد باتوں میں نہیں پڑتے، بس اپنی کنی کو ترا کے ایک طرف آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارے عمل تمہارے ساتھ، ہمارے عمل ہمارے ساتھ، اور ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کے دل میں حق آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حق کی بہترین پہچان بھی دے دیتا ہے. تو اب یہاں تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ آیات کیسے ان لوگوں کی شان بیان کرتی ہیں اور قیامت تک کے لیے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئیں، لیکن سارے ایسے لوگ نہیں تھے. آخری آیتوں میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم کہہ کے ان اہل کتاب اور مدینہ کے یہود اور ان سرداروں کا ذکر بھی کر دیا کہ جن کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ ناقابل ذکر تھا. یہ ایک فرق لوگوں میں کب آ جاتا ہے؟ ایک ہی کلام ہے اور لوگ سن کے کچھ تو اس کو اپنے دل کی آواز سمجھ کے ماننے لگتے ہیں اور کچھ لوگ تکذیب پہ آنے لگتے ہیں. کئی سو میل دور بیٹھے حبشہ کے لوگ جب آئے، چند دنوں کے لیے آئے، انہوں نے تو اللہ کے نبی کے کلام کو سنا تو ان کے دل پگھل گئے، لیکن وہ لوگ جو قریب رہتے تھے، جو آپ کے گھر میں رہتے تھے، جن کے ساتھ صبح و شام کا آپ کا واسطہ تھا، ان کو وہ حق سمجھ کیوں نہیں آیا؟ تو اس حقیقت کو اب سمجھنے کے لیے اس آیت کا اب ایک دوسرا رخ دیکھیں گے کہ اس آیت نے لوگوں کو کیا عمل کی بات دی. کیونکہ جب کوئی آیتیں ایک خاص کانٹیکس میں ہم سمجھتے ہیں تو اس وقت تک بات نہیں سمجھ آتی جب تک کہ اس کی پریکٹیکل ایگزامپل نہ دیکھ سکیں. تو اس آیت کی قابل توجہ باتوں کو اگر ہم دیکھیں تو دو باتیں ہیں، اور ان دونوں باتوں میں سے پھر ہر بات کی دو باتیں ہیں. پہلی قابل توجہ بات ان آیتوں کی کیا ہے؟ سیمات و ازا سمیو، سننا. سننا کیا ہوتا ہے؟ اور پھر اسی کے اندر ایک سب پوائنٹ آتا ہے، سماعت کے اثرات کیا ہوتے ہیں. جب انسان کوئی بات سنتا ہے تو اس کا اثر اس کے دل پہ کیا آتا ہے؟ ما انزل الی الرسول، جو رسول پہ نازل ہوا. سنتے تو سب ہیں لیکن ان کے دلوں میں حق کیسے اترا؟ کہ دل میں حق گیا اور آنسو بن کر آنکھوں میں آ گیا. اور اسی میں دوسرا پوائنٹ کیا بنتا ہے کہ آنسو بہانے میں کس چیز نے کردار ادا کیا، کون سی چیز تھی، کیا جذبات تھے جنہوں نے ان کی آنکھوں کو بہنے پہ مجبور کیا. اس کا جواب ہے مما عرفوا من الحق، حق کو پا لیا. سماعت کے ساتھ جب معرفت یعنی حق کی پہچان شامل ہو جائے تو انسان کا رواں رواں حق کی گواہی دینے لگتا ہے. اور پھر وہ صرف وہیں پہ نہیں رہتا، پھر وہ شخص اللہ کی ذات کی گواہی دیتے دیتے اللہ کے دین کی گواہی بھی دینے لگتا ہے. فاکتبنا مع الشاہدین کی دعائیں کرنے لگتا ہے، پھر اس کی آنکھ آنسو بہاتی ہے، اس کا دل محسوس کرتا ہے اور اس کا ذہن سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کہ سائت میں جنت کو ایک قول کا بدلہ قرار دیا، مگر اصل میں یہ ایک قول نہیں تھا. یہ دوسری بات ہے سائت کی. قول کیا تھا؟ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. یہ قول زبان پہ اتنی جلدی تو نہیں آتا، ایک دفعہ کا کلام زبان پہ ایمان کو لے آئے، آنکھوں میں آنسوؤں کو لے آئے اور شاہدین میں شامل ہونے کی دعا زبان پہ آ جائے، یہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ قول ان کی پوری ہستی کا نمائندہ تھا. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جنت اعمال پہ ملے گی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن یہاں لگتا ہے کہ قول پہ جنت مل جائے گی. حالانکہ عموماً ہم کہتے ہیں کہ باتوں سے کیا ہوتا ہے، باتوں سے تھوڑی جنت ملتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. لیکن یہاں یہ بات کر کے کیا بتا دیا کہ یہ قول اصل میں ان کی پوری شخصیت کا آئینہ دار تھا. ان کے روئے روئے سے پتہ چل رہا تھا کہ ان کے دل حق کو پا چکے. یہ ان کی شخصیت کے پھٹنے کی آواز تھی. انہوں نے اللہ کے کلام کو اس طرح سنا کہ اندر جو ایمان کا بیج ڈلا ہوا تھا وہ اس طرح سے پودے میں بدلا کہ آنسوں کی صورت میں اس نے اپنی موجودگی کا احساس دے دیا اور ان کے دل اور دماغ میں ایک ایسا زلزلہ آ گیا, ایک ایسا انقلاب آ گیا کہ ان کی حوصلوں اور ان کی تمناؤں کا مرکز بدل گیا. تعصب اور مصلحت کی ساری دیواریں گر گئیں اور انہوں نے حق کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح شامل کر لیا کہ ان کی اپنی کوئی ہستی ہی باقی نہ رہی, اور وہ اس کے گواہ بن گئے. اب دیکھیے کہ گواہ بننا ایک حقیقت کا انسان کی صورت میں مجسم ہونا ہوتا ہے. اب قرآن یا اللہ کا کلام ان کے لیے محض ایک کتاب نہ رہا, یہ مالک کائنات کی ایک زندہ نشانی بن گیا, اور اس تجربے سے گزرنے کے بعد وہ اپنے نہ رہے, وہ رب کے بن گئے. مما عرفوا من الحق, حق کو پا گئے, اپنی ہستی کو پا گئے, اپنے وجود کو توڑ کے رکھ دیا, اپنی انا کے خول سے نکل گئے, ٹوٹ پھوٹ ہو گئی. میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں نہیں ہوں, میری کوئی اوقات نہیں. ایسے لگتا ہے کہ ایک زلزلہ تھا ان کے اندر کہ جس نے ان کے اندر کے مائنڈز اور ان کے اندر کے ڈائمنڈز کو نکال کے باہر رکھ دیا. زندگی میں انسان کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں, ایسے زلزلے ضرور آتے ہیں, بظاہر وہ زلزلے لگتے ہیں لیکن اصل میں پتھروں کی طرح, جیسے انسانوں کے اندر خزانے چھپے ہوتے علم کے, معرفت کے, انسان کے اندر اللہ نے بے شمار قسم کی صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں, اس کو نکالنے کے لیے آتے ہیں. عام حالات میں تو پتہ ہی نہ چلے کہ کس پتھر کے نیچے کیا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں کہیں لاوا پھوٹتا ہے یا زلزلہ آتا ہے تو وہاں سے بہت دفعہ بہت ساری معدنیات نکل آتی ہیں, کبھی آئل نکل آتا ہے, کبھی سونا چاندی نکل آتا ہے. اب اگر وہ زلزلے نہ آتے تو وہ پہاڑ تو انہیں کو ایسی قیامت تک چھپا کے لے جاتے. ہمیں یہ نہیں پتہ آج ہمارے اپنے قریب کے ملکوں میں کتنے خزانے چھپے ہیں, لیکن ابھی وہ زلزلے نہیں آئے کہ اندر کی خیر باہر نکلے. اسی طرح انسان کا دل جب حق کا گواہ بنتا ہے نا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ خیر کے موتی, خزانے, سونے, چاندی, ڈائمنڈس ڈال دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس بندے کو با مقصد بنانا چاہتا ہے, نافع للناس بنانا چاہتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو توڑتا ہے, ایسا جھٹکا دیتا ہے کہ وہ ٹوٹ کے ذرہ ذرہ بن جاتا ہے. وہ تو ٹوٹ گیا, کیونکہ جب بھی کسی پہاڑ سے خزانے نکلیں گے نا اس سے پہلے پہاڑ ٹوٹے گا. اس کو الگ نوٹ کر لیں, جب تک آپ اپنی انا اور اپنی ایگو نہیں چھوڑیں گے آپ کی خیر باہر نہیں آئے گی. کیونکہ پہاڑ بھی قائم رہے, اس پہ بھی ایک اوزار نہ چلے, اس پہ بھی ہتھوڑا نہ چلے اور اس کے اندر سے کوئی کاربن کو نکال کے ڈائمنڈ نہ بنا لے, ڈائمنڈ بنا لے, یہ ممکن نہیں ہے. ٹوٹتی ہے چیز تو پھر نکلتا ہے. آپ اخروٹ کو توڑتے ہیں, پہلے اس کا چھلکا ٹوٹتا ہے, پھر اندر سے اس کی گری نکلتی ہے. بادام کہے کہ مجھے میرے چھلکے سے تو باہر نہیں آنا, یہ میری انا نہ ٹوٹے, یہ میری شخصیت ٹوٹ جائے گی, کبھی بھی اس کے اندر سے اس کا گودا نہیں لے سکتے. آپ ہر پھل کو دیکھ لیں, فطرت کا اصول ہے. کینو کو دیکھ لیں, کینو کہے کہ میں فائدہ تو دینا چاہتا ہوں لوگوں کو لیکن میں اپنی شخصیت کو نہیں گنوانا چاہتا. میرا رنگ خراب ہو جائے گا, میں کتنا خوبصورت ہوں. وہ کینو لگا لگا درخت کے ساتھ جل جائے گا, وہ زمین پہ گرا ہوا گل جائے گا, لیکن کسی کو کوئی فائدہ اس سے نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ اس نے اپنی شخصیت کو نہیں توڑنا چاہا. اس کو اپنی خودی پیاری تھی, اس کو اپنی ذات لوگوں کے نفع سے زیادہ پیاری تھی. اسی لیے وہ لوگ جو اپنی ذات کا دفاع کرتے ہیں, جو سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں, جو خود کو پوچھنے لگتے ہیں, وہ انسانیت کے نفع کے کارآمد نہیں بنتے. کتنے لوگوں کے پاس خیر ہو سکتی تھی, ہوگی. آج بھی کتنے لوگ قبر میں چلے جاتے ہیں اور ان کی خیر ان کے ساتھ چلی جاتی ہے. فائدے کیوں نہیں دیتے؟ ٹوٹنا نہیں چاہتے. ان کو سمجھ آ گئی کہ ہمارے اندر جو اللہ نے اپنی محبت کا بیج ڈالا تھا, اب اس بیج کو باہر لا کے انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بننے کا موقع دینا ہے. ان کا یہ قول, ان کے یہ آنسو قیامت تک کے کتنے لوگوں کو رلانے کا سبب بنیں گے؟ کیا یہ ان کو صدقہ جاریہ نہیں جائے گا؟ یہ 30 یا 70 لوگ جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی, ذرا سوچئے آج ان کا صدقہ جاریہ کتنا ہوگا. لاکھوں کروڑوں مسلمان ان آیتوں کو پڑھتے ہیں اور صفوں کے صفے لکھے ہوئے تفسیروں میں ان آیتوں کی تفسیر پہ. انسان دنگ رہ جاتا ہے کتنے موتی ہیں چنے ہوئے علم والوں کی زبان سے اور ان کے کلام سے اور ان کی تحریر سے. کیا یہ ان کو صدقہ جاریہ نہیں گیا؟ وہ تھے بنی اسرائیلی, وہ تھے کفر پہ, لیکن انسانیت کے لیے کیسی خوبصورت چیز بنے کہ جیسے کسی کو فلاح اور کامیابی دینے کا ذریعہ بن گئے. لیکن جس انسان کے اندر خیر ہو اور وہ ٹوٹنا نہ چاہے, نمبر ایک بات ہے, اور دوسری بات ہے ٹوٹ بھی جائے لیکن اندر خیر نہیں ہے, یہ دونوں انسان بیکار, ردی, کچرا, ٹریش. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. پھر ان کا مقدر یا تو بدر کا کنواں ہوتا ہے, اس میں گرا دیے جاتے ہیں, یا دریا کے اندر ڈبوئے جاتے ہیں اور دریا ان کو پٹخ کے باہر مارتا ہے, یا مچھر کے پر سے ان کو مروا دیا جاتا ہے. لیکن یہ وہ بیکار مال ہوتے ہیں کہ جس سے انسانیت کو فائدہ نہیں ملتا. ہاں کوئی ان کے واقعے سے عبرت لے لے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت ہو سکتی ہے, لیکن اس عبرت کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ تمہارے واقعات پڑھ کے انسانیت بدل گئی, آؤ اب تمہارے بھی عذاب کو کم کر دیں. کیوں؟ کہ جو مہلت کا وقت تھا, جو مدت تھی اس دنیا میں, اس مدت کا صحیح استعمال نہیں کیا, اس وقت نہیں ٹوٹے, اس وقت انا ربکم الاعلیٰ کی باتیں کرتے رہے, اس وقت اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتے رہے. نتیجہ کیا ہوا؟ جب قبر میں گئے, مٹی میں گئے یا دریا میں ڈوبے, سب ایک برابر ہے. ہر نیکی کا ایک وقت ہوتا ہے, ایک موقع ہوتا ہے. زلزلوں کا آنے کا سن کے ہم ان جگہوں کو چھوڑ تو سکتے ہیں, ہریکینس کے آنے کا سن کے ہم وہ جگہیں چھوڑ تو سکتے ہیں, پوری آزادی موجود ہے. لیکن اس کے باوجود جس بندے کو رب نے کسی کام کے لیے چننا ہوتا ہے نا, اس کو ان مشکلات میں ڈال کے پھر وہاں سے بچا کے لاتا ہے. یعنی یہ میں نے جو دو جملے بولے اس کی تصدیق کے لیے آپ کو بتاؤں گی کہ جب ہریکین آیا تھا ادھر لوزیانا میں, تو وہاں سے ایک کپل جو آیا, اور وہ بہت اچھی, میری اس کی بیوی سے دوستی بھی ہوئی, عرب لوگ ہیں, اور وہ جو باتیں سناتی ہیں نا, مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے اس کا گھر مال سب تو لے لیا لیکن اس کو بچا لیا, اس کا ایمان بچ گیا. اسی طرح میں ایک دفعہ غالباً کسی شہر میں تھی, تو وہاں ایک صاحبہ درس کے بعد کھڑی ہوئی تھی, اور انہوں نے بتایا کہ ان کا گھر مال سب کچھ ان کے سامنے ختم ہو گیا. اب اس وقت کچھ بھی نہیں, شوہر کا بھی انتقال ہو گیا بعد میں کسی طبعی طریقے سے, لیکن وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے میں نے کچھ پا لیا. مما رفو من الحق, یہ زلزلے حق کے راستے میں آتے ہیں. یا تو بندہ رب کے کلام کو سن کے ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے اندر کی سچائی آ جاتی ہے, اللہ کے کلام کی آیتیں سن کے انسان رو لیتا ہے, اپنی ہستی کو توڑ لیتا ہے اور خیر نکل آتی ہے. ایسے لوگ تو کلام کو سن کے ہی بامقصد بن جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جن کی کلام تک رسائی نہیں ہوتی, پھر ان کو اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں ڈالتا ہے, مال کی, اولاد کی پریشانی, شوہر کی, گھر کی, بھائی بہنوں کی, پھر انسان ٹوٹتا ہے, پھر تہجدوں میں رب کے سامنے بلبلاتا ہے, اللہم انت الحق وقولك الحق والجنۃ حق. اللہ کے نبی اپنی تہجدوں میں اس حق کی گواہیاں دیا کرتے تھے کہ اللہ تو حق ہے. یہ حق کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے, اس کو کیا سمجھا لوگوں نے؟ یہ کلام کیا صرف لوگوں کو معلومات دینے آیا؟ کیا یہ خبریں سنانے کی کوئی مشین تھی؟ ہرگز نہیں. یہ قرآن جو اس وقت میرے اور آپ کے سامنے ہے, یہ ہماری شخصیت کو توڑ کے ایک نیا انسان بنانے کی دعوت دینے والا کلام ہے. اگر ان کے دل ٹوٹے تھے تو آج ہمارے کیوں نہیں ٹوٹتے؟ کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں اس راستے میں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے بڑی چیز کبر ہوتا ہے. انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن اندر چھپ کے آ جاتا ہے یہ کیڑا, اپنی بڑائی کا احساس, میں بڑا ہوں. پھر حق کی دعوت کے مقابلے میں وہ اکڑنے لگتے ہیں, ان کو اپنی ذات زیادہ اچھی لگتی ہے. پھر تعصب, پھر اسی طرح جہالت, اور بعض دفعہ تو ایسا حال ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر کبر ہوتے ہیں وہ حق کے مقابلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کا حال یہ نہیں رہتا کہ رب اَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ یَا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. کہیں شاہدین ہے, کہیں صالحین ہے. ہم سب زندگی کے اس سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہیں کہ جس کے اندر ایک لہر ہمیں ڈبو دے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب حق کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی گئی تو یہ آزمائش ہوئی, اور اس حق کی گواہی دینے والا پہلا شخص تو حضرت نوح علیہ السلام تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے شاہدین ہونے کا حق ادا کیا, کلمہ حق کی گواہی دیتے رہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر رہے ہیں. فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ, اے اللہ ہم تیرے ریکٹ میں آ جائیں. اللہ کا ریکٹ کہاں ہے جہاں سارے گواہی دینے والوں کے نام لکھے ہوئے ہیں؟ دنیا میں کسی انسان کو یہ ریکٹ نہیں دکھتا, کسی فارم میں اس کا نام نہیں, کسی کتاب میں اس کا حوالہ نہیں ہے. ہاں یہ تو رب کے پاس ہے, بس اللہ یہی چاہیے تیری نظروں میں شاہدین میں آ جائیں, ہمیں کسی اور کی نظروں میں نہیں آنا. اے اللہ اکیلا بھی میرا نام نہ لکھنا, مجھے ما شاہدین. ایمان کا ایک لازمی تقاضا یہاں دکھ رہا ہے کہ وہ لوگ اکیلے نہیں شاہد بننا چاہتے تھے, وہ خود سے اپنی منزل متعین نہیں کرنا چاہتے تھے, اس لیے کہ شہادت حق کا کام تنہا انجام نہیں دیا جاتا, ہو ہی نہیں سکتا, یہ اکیلے کرنے کا کام ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نا, موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ بھی نہیں. اگلا مثلا پتہ نہیں کیا ہے, شاید اسی کا ہے, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. موجیں ملتی ہیں تو بڑے بڑے جہازوں کو الٹ دیتی ہیں, بڑے بڑے طوفانوں کا راستہ بند کر دیتی ہیں, اور اس ایک چھوٹی سی موج کو آپ اپنے شوق کی خاطر کسی سوئمنگ پول میں بند کر کے دیکھیں, ختم ہو جائے گی. اکیلا پتا گرتا ہے تو وہ مرجھا جاتا ہے, اسی طرح شہادت حق کا کام کرنے والا تنہا نہیں رہتا, اس کو اپنی ذات سے بھڑ کے رب کے پیغام کو, حق کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ سماعت سے معرفت تک کا سفر طے کرو. سماعت سننا, لیکن معرفت کے درجے پہ ہر ایک پہنچ نہیں پاتا. قول عمل سے گواہی دینے کا نام بھی ہے, اور آخری کام ہوگا شہادت حق تک. اگر آپ دیکھیں تو یہاں چار چیزیں آپ کو دکھ رہی ہیں, پوائنٹس میں لکھنا چاہیں تو آیت کے اوپر ہی لکھ لیں. پہلے اذا سمعوا, سماعت, کانوں میں آواز پڑ گئی کلام کی. اس کا اگلا نتیجہ, الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوا؟ مما عرفوا من الحق, حق کو پا گئے, یہ معرفت ہے. یہ دوسری درجے کی چیز تھی. اس کے بعد تیسری چیز تھی جو زبان پہ آ گئی, کیا؟ بما قالوا, قول, زبان پہ بات آتی ہے. اور اس کے بعد آخری چیز اس کی کیا ہے؟ اس چیز کا طمع اور اس چیز کی طلب کا پیدا ہو جانا, اَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ, کہ اللہ بس صالحین کے گروہ میں شامل کر لے. کچھ لوگ سماعت کے درجے پہ بہت اچھے ہوتے ہیں, بہترین طریقے سے سنتے ہیں, نمبر بھی اچھے لیتے ہیں, ان کو قرآن زبانی یاد بھی ہو جاتا ہے, حفظ بھی ہو جاتا ہے, اس کی دہرائیاں بھی وہ کرتے ہیں, لیکن معرفت نہیں ملتی. اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ جب بندہ قرآن تو فر فر پڑھے اور سنائے, لیکن اس کے عمل سے وہ نہ دکھے. قرآن پڑھ رہا ہے لیکن نماز کے وقت میں نماز سے کوتاہی کر رہا ہے, تو سمجھ لیجئے پہلے ہی درجے پہ پھسل گئے. کچھ لوگ سماعت کے بعد معرفت کے درجے پہ آ جاتے ہیں, ساتھ ساتھ چپ کے اپنے لیے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ مجھے پہلے پہ نہ روکنا, مجھے دوسرے پہ بھی آنا ہے, مجھے تیری معرفت چاہیے, مجھے تیرے ذات کا یقین ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. اے اللہ میں بھی تیرے ساتھ خود کلامیاں کرنا چاہتی ہوں. اے میرے مالک مجھے تیری معرفت چاہیے. اے اللہ میں تیرے اور اپنے بیچ میں سارے انسانوں کو نیچے گراتی ہوں. میں سارا دن انسانوں کے جھرمٹ میں رہ سکتی ہوں, لیکن مجھے رات کی کچھ تنہائیاں چاہیے کہ جس میں میں تیری معرفت پا سکوں, جس میں میں تیرے ساتھ تعلق جوڑ سکوں, جس میں میں تجھے اپنے غم سنا سکوں, جس میں میں تجھے اپنی مشکلات تیرے سامنے پیش کر سکوں, جس میں میں تجھ سے رہنمائیاں لے سکوں, جس سے میں تجھ سے وہ کہہ سکوں جو میں دنیا میں کسی کو نہیں کہہ سکتا, اور وہاں میں تیرے ساتھ وہ باتیں کروں جو کسی دوست سے میں نہیں کر سکتا. پھر انسان کی زبان پہ وہ باتیں آتی ہیں كي أنت الحق وبعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. ऐसे लगता है तहज्जुद की दुआ में अल्लाह के नबी हक की पुकारे लगा रहे हैं, हक हक अल्लाह तू हक, तेरे वादे हक, तेरी बात हक, तेरी मुलाकातें हक, तेरी जन्नत हक, तेरी जहन्नुम हक, तेरे नबी सच्चे, तेरे मोहम्मद सच्चे, और क़यामत आके रहेगी। अल्लाह तू फैसले करेगा, अल्लाहुम्मा लक अस्लम तू, अल्लाह मैंने अपना आप तेरे सुपुर्द कर दिया, वालही का तवक्कल तू और मैंने तुझ पे तवक्कुल किया, वबी का आमन तू मैं तुझ पर ईमान ले आया, व इलही का नब तू और मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ, मैं तेरी तरफ झुकता हूँ, वबी का खास सम तू और मैं तेरे ही लिए लड़ता हूँ, मेरा झगड़ा सिर्फ तेरे नाम का है, व इलही का हाकम तू और मैं तेरी ही तरफ फैसला लेकर आया हूँ, माँ कद्दम तू व माँ अखर तू जो मैंने पीछे किया और जो मैं बाद में करूँ, व माँ असरर तू व माँ आलन तू जो मैंने छुपाया और जिसका मैंने ऐलान किया, अंतल मुकद्दिम व अंतल मुअख्खिर तू ही आगे बढ़ने वाला है और तू ही पीछे रखने वाला है, मुकद्दिम और मुअख्खिर तू वो है कि जिसने पहले किया और जिसने पीछे किया, ला इलाहा इल्ला अंता तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, अंता इलाही ला इलाहा इल्ला अंता तेरे सिवा कोई इलाह नहीं, तू ही सच्चा माबूद है। ये सही बुखारी के अल्फाज हैं, मैंने पूरी दुआ नहीं पढ़ी, हक से बात शुरू की थी क्योंकि हमारे इस आयत में हक का लफ्ज़ है, लेकिन शुरू के अगर लफ्ज़ पढ़ दूँ, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंत नूरु समावाति वल अर्द व मन फीहिन्ना व लकल हम्दु अंत क़य्यिमु समावाति वल अर्द व मन फीहिन्ना व लकल हम्दु लक मुल्कु समावाति वल अर्द व मन फीहिन्ना व लकल हम्दु अंत मलिकु समावाति वल अर्द व लकल हम्दु अंत रब्बु समावाति वल अर्द व मन फीहिन्ना व लकल हम्दु। और इसके बाद फिर वह अंतल हक से लेके आखिर तक ये अल्लाह के नबी तहज्जुदों में पढ़ा करते थे। क्या लुत्फ आता होगा, क्या मज़ा आता होगा कि जिसके लिए आसमानों के दरवाज़े खुल जाते होंगे, जब बंदा इस तरह बेबसी के साथ अपने रब के साथ मामला जोड़े तो फिर उसको मारफत मिलती है। ये दूसरे दर्जे पे फिर इंसान आता है, फिर वो सिर्फ़ एक किताब के साथ ताल्लुक़ नहीं जोड़ता, वो अपने रब को पा लेता है, जिसको पाना इंसान का गोल है। इस दुनिया में तो सिर्फ तसव्वुर की हद तक पाता है, और कल जन्नतों में उसके दीदार को पाएगा, उसका कुर्ब पाएगा। फिर ज़ुबान पे कॉल आते हैं, रब इब्निली इंदक बैतन फिल जन्ना, ए अल्लाह अपने पास जन्नत में महल बनाना। बीबी आसिया की ज़ुबान पे अगर ये दुआ आई थी तो ये पहले दर्जे की बात नहीं थी, ये समात और मार्फत के दर्जों को तय करने के बाद का तीसरा मरहला होता है। फिर इंसान की ज़ुबान पे ऐसी दुआएं आती हैं, फिर इंसान अपना नहीं रहता, फिर उसके कॉल अपने नहीं रहते, फिर वो एक एक लफ्ज़ सोच के बोलता है, क्योंकि वो इंसानों से नहीं कहता, वो रब से कह रहा होता है। उसको पता होता है जो कॉल मेरी ज़ुबान से निकल रहा है इसको मेरी तरफ पलट के आना है। और फिर उसके बाद जब इंसान की ज़ुबान सच्ची होने लगती है, फिर वो ऐसे कॉल ज़ुबान पे लाता है कि रब्बना मन्ना फ़क्तुबना माशाखिदीन। अल्लाह ताला कह रहे हैं उनके ज़ुबान से क्या निकला, वमा लना ला नूमिनु बिल्ला, इसको तो दिल चाह रहा है हाईलाइट कर लें, हमें है क्या, देर इज़ नो रीज़न, क्यों ना ईमान लाएं हम अल्लाह पर, हमारे पास हक आ गया, हमने पा लिया, मार्फत मिल गई, अब हम इसको नहीं अपनी ज़िंदगी से गवा सकते। हम तो चाहते हैं कि वह नतमोई युदखिलना रब्बुना माल कौम सालेहीन, कि हमारा रब हमें सालेहीन में शामिल कर ले। अल्लाह ताला कहते हैं इन लोगों को शायद को मौका मिले ना मिले नेकी करने का, अगर इसी लम्हे इनको मौत भी आ गई तो फासा बहुमुल्लाहु बीमा कालू, अल्लाह ने इनके इस कौल के बदले इनको सवाब दे दिया। तारीख में ऐसे कई लोग मिलते हैं, सिर्फ कलमा पढ़ा, हक की गवाही दी और मैदान जंग में गए और जाके लड़े और शहीद हो गए, और अल्लाह के नबी ने उनके जन्नती होने की बिशारतें दी। ایک پیچھے واقعہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ ایک چرواہا جنگ کے میدان میں آتا ہے اور اللہ کے نبی تبلیغ کرتے ہیں، وہاں بھی اس پیغام کو نہیں چھوڑتے تھے کہ اب تو جنگ لگی ہوئی اور تم مجھ سے اسلام کی باتیں پوچھتے ہو، نہیں، فوجی لڑ رہے ہیں اور اللہ کا نبی لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے. اور اس کے بعد جب وہ مسلمان ہوا کہا یہ بکریاں واپس کر کے آؤ، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ عہد باندھا ہے تم نے، اس کو واپس کرو، امانت کا خیال، پاسداری کا خیال. اور وہ شخص واپس جاتا ہے اور بکریاں واپس کر کے آیا اور میدان جنگ میں لڑا اور شہید ہو گیا. جب زخمیوں کو دیکھا گیا تو اس میں ایک انجان شخص، نیا شخص، لوگوں نے پہچانا نہیں. پھر آپ نے جب دیکھا تو آپ نے اس کی گواہی دی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جنتوں میں ہے. قول بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے تو اللہ کے نبی نے ایک ایک قول کو بچانے کی بات کی کہ نجا من صمت، خاموش رہے گا تو بچے گا. اور یہ قول اگر نکلے زبان سے تو کس لیے نکلیں؟ فاکتب نام الشاہدین. پھر چوتھا درجہ آتا ہے، شہادت حق کا درجہ، اللہ کے اس حق کو پہچان کے اب دوسروں کو اس کی طرف بلانے کا مرحلہ. اور یہ چار مرحلے جب تک پورے نہیں ہوں گے سماعت کا حق ادا نہیں ہوگا. آج قرآن پڑھنا بہت ہے، معرفت بھی ہے جن کو اللہ دیتا ہے، کچھ لوگ معرفت کے درجے پہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیے سماعت کے بعد معرفت کب نہیں آتی، ان کا ایک اور تھوڑا سا آپ کو ربط بتا دوں. سماعت تو ہوتی ہے، یہ تو سمپل ہے، کانوں نے سن لیا، سمجھ لیا، بات سمجھ آ گئی. معرفت کے درجے پہ کب نہیں جاتی؟ جب وہ چیز بہت ٹیکنیکل وے سے آپ پڑھتے ہیں، جب وہ چیز آپ کو بہت میتھمیٹیکلی پڑھائی جاتی ہے، بہت اسٹریٹ فارورڈ انداز میں پڑھائی جاتی ہے، یہ ہے بات، یہ ہے حدیث، یہ اس کی راوی، یہ اس میں ضعیف ہے، یہ فلاں ہے، یہ مرسل ہے، یہ منقطع ہے، یہ احسن ہے، بس ٹرمنالوجیز رکھ دی، حوالے دے دیے، یہ سماعت تو ہو گئی. معرفت کے لیے اس کے اندر ایک ریئلٹی ٹچ آنا چاہیے کہ جو دلوں کو چھو دے. تزکیہ، اللہ کے نبی نے صرف سماعت نہیں کیا، یعلم الکتاب کے ساتھ ویزکیہم کیا، تزکیہ کیا، ان کے اندر ان باتوں کو اتارا. اور تزکیے کے لیے بیماریوں کو کھولنا پڑتا ہے، ہارٹ کا آپریشن کرنے کے لیے پہلے اندر سے ڈائسیکشن کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے لیے انسان کو کچھ ایسی باتوں کے حوالے دینے پڑتے ہیں کہ جو سننے والوں کو ان باتوں کو اپنا کرنے میں لگے. اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ معرفت پا لیتے ہیں الحمدللہ، اور اکثر پا لیتے ہیں، میرا گمان ہے. کلام ایسا خوبصورت ہے کہ اس کو سمپل بھی انداز میں آپ سمجھیں گے نا تو آپ کو رب کی پہچان ہوتی ہے. لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کلام کے پورے سفر سے گزر جاتے ہیں اور پھر مطمئن مسرور دوبارہ جہاں سے آئے تھے وہیں پلٹ گئے، جیسے آئے ویسے گئے، فرض پورا ہو گیا، ہر چیز ہو گئی. وہ زبان قول پہ کیوں نہیں آتی؟ وہ معرفت قول میں کیوں نہیں بولتی؟ ان کی باتوں سے اللہ کی محبت کی خوشبو کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ قول کے درجے پہ نہیں گئے. اور کچھ لوگ باتوں کی حد تک قول پہ بھی آ جاتے ہیں لیکن آخری درجہ، پیک لیول شہادت حق کا ہے. بندہ ایسا ہو جائے کہ دنیا میں اپنا نہ رہے، کہ اللہ اب میری زندگی کے جو باقی دن ہیں نا یہ بس اب میرے اپنے نہیں رہے، میں نے جو کرنا تھا کر لیا، مجھے جو بات معلوم کرنی تھی ہو گئی، اب مجھے بتا کہ میں دوسروں کو کیسے سکھاؤں. پھر وہ سکھانے کے دوران سیکھتا ہے، پھر وہ دوسروں کو بھی بتاتا ہے، تو دوسروں کی خیر چاہنے والے کو خود بھی خیر مل جاتی ہے. سچ کو اپنی روٹین کی زندگی میں دیکھنا اور بات ہوتی ہے، اور اس کو پہچاننا اور بات ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ آپ کے پاس بہت ساری گٹ مٹ چیزیں ہوں اور کیا آپ اس میں سے اپنی چیز پہ پا لیتے، فوراً پہچان لیتے ہیں؟ کوئی ماں اپنے بچے کو ہزاروں بچوں میں سے پہچان سکتی ہے کہ نہیں؟ پہچان لیتی ہے نا. اب کسی کو پہچانتے ہیں نا تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اور وہ کیا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اپنے کسی بہت پیارے کو آپ بہت عرصے بعد دیکھیں، ایک دم آپ کئی سالوں کے بچھڑے ہوئے ایئرپورٹ پہ جب اپنوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں؟ میں معروف ہوں، پہچان. جیسے باپ، بھائی، بیٹے، شوہر، بچے کو دیکھ کے ماں کی آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں یا کسی اور کی آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں، اسی طرح کلام کو سن کے پاک روحوں والے، سعید روحوں والے، جن کے دل پلیوٹڈ نہیں ہوتے، ان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں. وہ رہ ہی نہیں سکتے، اپنے آپ پہ قابو پا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اسی کو پانے کو تو گھر سے نکلے تھے، और पहचान की जड़ें माजी में जुड़ी होती हैं। किसी से माजी में जान पहचान होती है ना, फिर आप उसको देखते ही पहचान लेते हैं, और जिससे माजी का कोई ताल्लुक ही ना हो, आप उसको पहचानेंगे कैसे? जो गफलत से इस कलामुल्ला को सुनेगा और पढ़ेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये शऊर उसको मिलता है जो अपने आप को गौर व फिक्र की तकलीफ़ देता है, दावत देता है। फिर इस किताब को पढ़ने में और इसको अपना बनाने में बहुत फ़र्क है, ये कौल और फेल का फ़र्क बन जाता है। अल्लाह ने कहा था, जाओ सल हक को पहचानो, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिया हुदाया या फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दुनिया में आए क्यों थे, क्यों भेजा था आदम को? जाओ उस हिदायत को ढूंढो, उस हक को ढूंढो। आज लग गए, आज इंसानियत किसको ढूंढ रही है? खाने की तलाश में है ना, तो ये सच्चाई की तलाश नहीं, ये हक की तलाश नहीं। ये तो जानवर भी सारा दिन ढूंढता रहता है, मुंह मारता रहता है इधर उधर कुछ खाना मिले। अच्छे लिबासों की तलाश, ये हक की तलाश नहीं, ये ज़िंदगी का मकसद नहीं। अल्लाह ने तो ये एनिमल लेवल पे बात कर दी, जानवरों को तो उसने खुद ही लिबास दे दिए। एक तीसरी चीज़ जिसके पीछे इंसानियत भागती हुई दिखती है, वो लिबास की तलाश है। क्या ये हक की तलाश हो सकती है? नहीं, ये ज़िंदगी का मकसद नहीं। अल्लाह ने परिंदों को खूबसूरत घर दे दिए, वो अपने परों से बना लेते हैं। क्या इंसान अपनी वो सारी सलाहियतें इन चीज़ों की तलाश में लगा देगा कि जो यहीं रह जाएंगी? आखिर इंसान और जानवर में कुछ फ़र्क तो होना ही चाहिए ना। एक चौथी चीज़ भी है जिसकी तलाश में इस वक्त इंसानियत भटकती हुई दिखती है, और वो क्या है? सेक्स, नस्ल बढ़ाने का शौक। ये सारी इंसान की बायोलॉजिकल नीड्स हैं। आप देखें, ये तो जानवर में भी है, इंसान भी नस्ल बढ़ाता है तो जानवर भी बढ़ाता है। तो क्या पता चला, इन चार किस्म की बायोलॉजिकल नीड्स, खाना, लिबास, घर और सेक्स, इसमें खो के रहना असल ज़िंदगी नहीं। बायोलॉजिकल नीड की तलाश में रहना अलहक की तलाश नहीं है। इंसान सोचे तो सही, मैं क्यों आया, मेरा क्या अंजाम है? और ये हक बंदे को तब समझ आता है जब अपने किसी प्यारे की डेड बॉडी सामने होती है। उस वक्त ये हक समझ आता है, मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया, मेरा क्या अंजाम है, पैदा करने वाला कौन है, ये कहाँ जा रहे हैं सारे जहाँ से कभी वापस नहीं आते। इन सवालों पे गौर करता है इंसान, और हर इंसान ने किसी न किसी तरह इन सवालों पे गौर किया। साइंस ने भी किया, हम कहाँ से आए, और फ़लसफ़े ने भी किया, और शायरों ने भी किया, अदीबों ने भी आर्टिकल्स लिखे कि इंसान कौन है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा। शेरों में भी क़यामत का जिक्र आपको मिलता है, फ़लसफ़े में भी मिलता है, लेकिन इनका जवाब हमेशा मुख्तलिफ होता है। इंसान मज़ीद कन्फ्यूज़ हो जाता है। इसका असल जवाब रब की ये किताब देती है। जब इंसान हक को पहचान लेता है ना, तो वह अपने मकसद ज़िंदगी को पहचान लेता है। आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चले कि हमने पहचान लिया कि नहीं, तो बस इसकी तो एक छोटी सी ही एक्टिविटी आपको दे दूँ कि मुआशरे की नब्ज़ पे हाथ रख के देख लें, सोसाइटी में जाएं। बस आपको अपने दो चार दिन के तजुर्बों से ही पता चल जाएगा कि हक को पहचान चुके हैं, कौल और शहादत हक तक पहुंच गए हैं, या मसलहतों की नज़र कर चुके। बचपन से बच्चे को क्या सिखाते हैं, बेटा बड़े हो के क्या बनोगे, अच्छा डॉक्टर बनना है, फिर शुरू से कोशिशें एम्फेसाइज़ किया जाता है, फिर वो पढ़ता है पढ़ता है, फिर मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाता है, फिर 5 साल पढ़ता है, फिर 3 साल हाउस जॉब करता है। अब मकसद को पा रहा है ना, उसको पता ही है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है। और फिर 30 साल की उम्र हो गई और उसके बाद सारी ज़िंदगी इस का फल खाने लगता है, और यही फल खाते खाते कब्र में जाने का वक्त आ जाता है। कितने ही लोग हैं जो शऊर के बगैर दुनिया से जाते हैं। कोई अपने आप को एक प्रोफेशन पे सोचता है और उसको पाकर खुद को कामयाब समझने लगता है। याद रखिएगा, ये सारे मकासद इस ज़मीन के मकासद हैं, यहीं रह जाएंगे, यहीं छुट जाएंगे। अगर पाना है तो अलहक को पालो। हक को पाने वालों की कमंदें आसमानों पे होती हैं। इसके लिए मशीनी इंसान को ज़मीनी इंसान बनाना पड़ेगा। है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसासे मरव्वत को कुचल देते हैं आलात। आपको पता है कि आज के दौर का नया नज़रिया क्या है? अलहक को छोड़ दो। किसी ने नारा भी लगाया था ना, अनल हक, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। जब नेपोलियन ने बहुत सारी डिस्कवरीज़ की, تو ان کے کسی دوست نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کلمہ کفر بولنے لگی ہوں، لیکن نکرے کفر، نقلے کفر، کفر نباشد والی بات سوچتے ہوئے کہنے لگا اب ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، کہ تم نے اب اتنی بڑی ڈسکوریز کر لی، اب یہی کافی ہے. آج کے دور میں انسان کو خدا فراموش انسان بنایا جا رہا ہے، حق کی پہچان اور معرفت سے دور کیا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے گا، حق کے متلاشی کو دنیا کا سفر مطمئن نہیں کر سکتا. پوچھئے فیم پہ پہنچے ہوئے لوگوں کو، بڑے بڑے چند فیمس لوگوں کے پاس جائیے، انٹرویوز کیجئے، کیا آپ خوش ہیں؟ کیا آپ کو رات کو اچھی نیند آتی ہے؟ کیا آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ملیں گے. ہاں، اطمینان تو اس کو ملتا ہے جو رات کی تہجدوں میں کہتا ہے اللہم انت الحق، اے اللہ تو حق ہے، میں تجھے پا گیا، میں تجھے پہچان گیا. آپ بھی بول کے دیکھیے یہ جملے، آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی. جس کا تعلق اپنے رب سے جڑ گیا وہ انجام تک پہنچ جائے گا، اس کو اپنی موت یاد آ جائے گی. اور ایسے ہی پہچاننے والے ابراہیم علیہ السلام تھے، مشاہدہ حق کیا، حق کو پا گئے. کفر تھا سامنے، نمرود کو بھی بتایا، سمجھ اس کو بھی آ گئی، فبوہیت اللذی کفر، مگر نہیں مانا اور ابراہیم کو آگ میں جلا دیا. جب انسان کو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے نا، تو کائنات اس کی معاون بن جاتی ہے. لوگوں نے آگ میں ڈالا، اللہ نے آگ کا مزاج بدل دیا. قانون فطرت حق کو پہچاننے والوں کے لیے بدل جاتے ہیں. وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، یہ معرفت کا رول زندگی میں نظر آتا ہے. ابراہیم کوئلوں کی کان میں پڑا ہوا ایک ہیرا تھا، اللہ نے ان کوئلوں میں سے اس کو چن کے اپنے کام کا بنا لیا، لوگ جلا نہ سکے. ہاں، ابراہیم کا ایمان بڑھ گیا، دوسروں کا ان کو دیکھ کے بڑا ہو کہ نہ بڑا ہو، یہ معرفت کے کھیل ہیں. مانگا کریں اپنے لیے، اے اللہ تیرے راستے کے غم آئیں اور مجھے زیادہ سکھ چین کی نیند آئے، کہ تو نے میرے پہ نظر رکھی ہوئی ہے، تو مجھ سے غافل نہیں ہے، تو مجھے چننا چاہتا ہے. پھر ایسی ہی معرفت زبان پہ آتی ہے. اب یہاں تو وقت ہی نہیں ہے نا، ورنہ آپ کو ابراہیم کے وہ کلام پورے کلام قرآن میں آپ سنیں گے. سورہ شعرا کی اگر آپ آیت 78 سے 82 تک کے ترجمے کو جا کے بعد میں پڑھ لینا، ایک ایک لفظ بتاتا ہے کہ یہ معرفت والوں کا جملہ ہے. وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، بیمار میں ہوتا ہوں شفا تو دیتا ہے، زندہ پیدا تو نے کیا، تو ہی راہ دکھائے گا. اصل بات کیا ہے کہ رب کو پانا ہے. جو پا لیتا ہے نا، وہ کھانے کے مزے میں بھی رب کو پاتا ہے. ہم لوگوں کے ہاتھوں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، کیا اچھا کھانا پکائے، کیا مزے کی باتیں. نہیں، اللہ کی یہ معرفت، اللہ کی یہ پسند ناپسند اسباب کے پردے میں ہم تک پہنچتی ہے. ہم ظاہری رشتوں میں کھوئے رہتے ہیں، فلاں کھلا رہا ہے، فلاں پلا رہا ہے. نہیں، جب تک آپ کو ہر طرف اللہ کی ذات نہ دکھنے لگے، تب تک آپ نے اس معرفت کو نہیں پایا. دو عالم سے بیگانہ کریں اپنے آپ کو، اپنے دل کی دنیا کو بدلیں گے، ارد گرد سے بے نیاز ہو کے اس کلام کو سنیں گے، پھر انشاءاللہ آپ کو لذت ملے گی. اور یہ ساتھ ساتھ وقت لگتا ہے. میں مانتی ہوں کہ یہ معرفت ایک دن میں نہیں آتی، ٹائم لگتا ہے، لیکن جب انسان کوشش کرتا ہے تو وہ مل ہی جاتا ہے. پھر وہ زندگی کے سے زیادہ موت کی باتیں سوچتا ہے. والذی یطمع یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہتے ہیں میں تو تمنا کرتا ہوں کہ میرا رب قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے. یہ حق شناسی کی انتہا ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی خطائیں نظر آنے لگتی ہیں، رب پہ نظریں لگ جاتی ہیں. ورنہ تو مایوسیوں میں گھر کر انسان نیکیاں بھی چھوڑ دیتا ہے. اسی معرفت کے نتیجے میں ابراہیم کو خلیل بنایا. کہیں نہیں آپ پڑھیں گے کہ ابراہیم لمبی نمازیں پڑھتے تھے اس لیے خلیل بن گئے، بڑا زکوٰۃ دیتے تھے، صدقہ دیتے تھے. ہاں، یہ سارے کام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس معرفت کے راستے کو آسان کرتے ہیں. آپ کو بھی مل سکتی ہے، بس اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیں. اسلم تو نفسی افوض امری الی اللہ، پھر انشاءاللہ اس کے اثر پہنچیں گے آپ کے اوپر. بہت سارے اثرات دکھتے ہیں، انسان گواہی دینے کے درجوں پہ پہنچ جاتا ہے، انسان تعصبات سے نکل آتا ہے، رسم و رواج کی دنیا سے نکل کے رب کی پسند کی دنیا میں آنے لگتا ہے. پھر اس کا ایک اثر آتا ہے کہ انسان اپنی نظریں رب پر لگا دیتا ہے، پھر انسان رب کی رضا کو پانے کے لیے کام کرتا ہے. ایک اور بھی اثر آتا ہے اس معرفت کا کہ رب سے رشتہ جڑتے ہی لوگوں سے رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں. ہر نبی کی زندگی میں یہ آیا. سگا باپ دشمن ہو گیا ابراہیم کا, بیٹا چھٹ گیا نوح کا, اللہ کے نبی کے رشتہ داروں نے چھوڑ دیا. ایک اور اثر آتا ہے کہ محبت کرنے والوں کی نظریں بدلنے لگتی ہیں, اپنے بیگانے لگتے ہیں. پھر ایک اور اثر آتا ہے اس کا کہ ماحول میں مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور ایک اور اثر آتا ہے حق شناسی کا کہ رب اس کو قبول کر لیتا ہے. وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا, رب اس کی پناہ بن جاتا ہے. پھر ایک اور اثر آتا ہے, ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے. ابراہیم الذی وفا, سورہ نجم آیت 37 میں آتا ہے, ابراہیم وہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. سارا زمانہ مخالف ہو گیا تو کیا ہوا, پہچان تو ہو گئی اپنے رب کی. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کو اللہ کے نبی کے دور میں بھی مل سکتے ہیں. یہ صرف نجاشی کی باتیں نہیں ہیں کہ آنسو آ گئے تھے قرآن سن کے. حق کو سن کے دل کھلتا ہے. سوید بن سامت شاعر تھے, کامل کا خطاب تھا ان کو, لیکن اللہ کے نبی سے کلام سنا مسلمان ہو گئے. طفیل دوسی نبوت کے 11 سال مکہ میں آئے, سردار تھے, استقبال ہوا, لوگوں نے فوراً آ کے کانوں میں ڈال دیا, دیکھو ایک افتاد پڑی ہوئی ہے ہم پہ, تم پہ نہ پڑ جائے. اچھا, اتنا ڈر گئے کانوں میں روئی رکھی. کچھ دن پھرتے رہے ایسے ہی, پھر کہنے گئے ہائے مجھ پر میری ماں کی آنکھوں پغاں, میں ذرا دیکھوں تو صحیح. اور اللہ کے نبی کی زبان سے کلام سنا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے, اسلام قبول کیا. کہیں گے ہائے میں نے پہلے کیوں نہیں سنا, میں کیوں ان کی باتوں میں آ گیا. کہا اللہ کے نبی میں پلٹنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی نشانی دے دیں. اور کہتے کہ ان کے ماتھے کے اوپر ایک نشانی آ گئی تھی, چمک آ گئی تھی. واپس گئے, فاکتب نامہ شاہدین, گواہی دینے لگے. 70 سے 80 لوگ ان کے قبیلے کے فوراً ان کے ہاتھوں پہ مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر. اگر طفیل شہادت حق کی گواہی نہ دیتے تو اپنے خاندان میں اپنے قبیلے میں تنہا ہوتے. اسی طرح زماد ہستی, قبیلہ یمن سے آیا, جھاڑ پھونک کرتا تھا, مکہ پہنچا, لوگوں نے کہا دیکھو ان کا نعوذ باللہ ذہنی توازن بدل گیا. کہا اچھا میں علاج کرتا ہوں. دیکھیے اللہ اوپر سے اسباب بنا رہا ہے. خود ہی چل کے آ رہے ہیں اللہ کے نبی کے پاس. کہا بھائی کیا کہتے ہو؟ آپ نے کہا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. اتنا پیاری خطبہ پڑھا, اتنا پیارا خطبہ پڑھا, کہا بار بار پڑھو اور مسلمان ہو گئے. کلام کا اثر ہوتا ہے. کہا یہ دیوانہ نہیں مکہ والا, تم دیوانے ہو, اپنی فکر کر لو. اور اسی طرح ایک اثر آیا تھا کلام کے سننے کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں. ایک موقع پہ قسم کھا لی کسی وجہ سے گھر نہیں جاؤں گا, رات باہر رہے. مکہ میں آئے, ایک خانہ کعبہ میں آئے, اللہ کے نبی چپکے چپکے تلاوت کر رہے تھے. یہ سننے لگے, آپ الحاقہ کی آیتیں پڑھ رہے تھے, سورۃ الحاقہ. ان کو بڑی اچھی لگی, کہنے لگے یہ کوئی کاہن, یہ کوئی شاعر لگتا ہے. فوراً 40 سے آگے والی آیتیں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں بعد میں. کہا کہ وما ہوا قول بھی شاعر, یہ شاعر نہیں ہے, وما ہوا بھی قول کاہن. سارے جملے آتے گئے آتے گئے, سب تعصب ٹوٹ گیا. یعنی دل میں آ گیا حق, لیکن تعصب اتنا تھا کہ ابھی اثر باہر نہیں آیا. اور وہ کب آیا؟ جب اپنی بہن نے قرآن سنایا. فاطمہ نے, ایک بہن کا قرآن بھائی کے دل کو بدلتا ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ تیرے قرآن پڑھنے نے کر دی تھی عمر کی حالت درگوں. کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اس کلام کو اس طریقے سے کر دیا. اور پھر آخر سورت مریم کی آیتوں کو پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ابو ذر غفاری کو دیکھ لیں, اب صرف نام دے دیتی ہوں, ان کے واقعات آپ انشاءاللہ پڑھیں گے, کچھ تو آپ پڑھ بھی چکے کتاب میں اندر, جو درخشاں پہلو والی کتاب ہے. اسی طرح مصعب بن عمیر تھے. پھر اسی طرح آج کے دور کے کچھ لوگوں کے اگر نام آپ کو دے دوں, ڈاکٹر غنیہ فرانس کے ایک ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹریٹ کی ہے ان کا نام. ان کو سمندری سفر کا بہت شوق تھا, کہتے ہیں کہ کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا. اسی طرح ایک موقع پہ قرآن کی آیت سورۃ نور کی آیت نمبر 40 پہ نظریں پڑ گئیں, جس میں مشرق کو سمندر کے لہروں سے اور اس کے اندھیروں سے تشبیہ دی گئی ہے. کہنے لگا کہ یہ بہت خوب ہے, لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, یعنی وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ ان کا کلام ہے. کہنے لگا لگتا ہے کہ ان کو سمندر کا بہت شوق تھا, اسی لیے انہوں نے اتنی پیاری مثال دی, کلام کا اختصار اچھا لگا. بعد میں کسی سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں کبھی سمندر دیکھا ہی نہیں. کہا اچھا, کہنے کہ پھر یہ کوئی اور ہی ہوگا. بار بار پڑھا اور پھر مسلمان ہو گئے. کہ یہ اتنی پیاری مثال سمندر کی کس نے دی ہوگی. پھر اسی طرح پولین امریکہ میں ایک عورت ہے, پڑوسی سے اس نے قرآن کا ترجمہ لیا, انبیاء کے واقعات سے شوق ابھرا. ایک دن بہت تھکی بھی تھی تو اپنی جگہ پہ بیٹھی تو اس کو کسی نے قرآن جو دیا ہوا تھا تو اس کو اٹھا کے پڑھا تو اس کے سامنے سورہ مزمل کی آیت آ گئی کہ اللہ کے نبی کو جہاں کہا گیا کہ آپ کے لیے دن میں بڑے کام ہیں, جب آپ تھک جائیں تو تھوڑا ہی پڑھ لو, فقرأوا ما تیسر من القرآن. اس جملے پہ چونک گئیں, کہنے کی میں بھی تھکی ہوئی ہوں اور یہ کلام کہہ رہا ہے جب تم تھکے ہوئے تو تھوڑا پڑھو. لیکن جب اس نے کلام پہ نظریں ڈالی تو دل میں اثر آ گیا. اللہ اکبر, ہمارے وقت میں کمی ہے, ہماری طاقت کم ہے, لیکن اس کلام کے اثرات ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں, لیکن اس کے اثر موجود ہیں. اتنے واقعات میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں کہ جن کو کلام کا اثر ہوا تھا, وہ عتبہ ہو, وہ ولید ہو یا کوئی اور ہو, لیکن کچھ کو فائدہ ہوا, کچھ کو فائدہ نہیں ہوا. اس لیے کہ معرفت دھیان رکھنے والوں کو ملتی ہے, اسی کے پاس ٹھہرتی ہے جو غور کرتا ہے کائنات کی نشانیوں پہ, جس کا تعلق جڑتا ہے. پھر ایسا شخص وہ پا لیتا ہے جس کو پانا انسان کا کی معراج ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں کر دے, ایسے لوگوں سے ہمارا تعلق جڑ جائے جو رب کی معرفت کو پائیں اور ہمیں بھی اس کی طرف بلائیں. اور اللہ کے کلام کو سن کے رونا جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. ابو امامہ باہلی کی ایک روایت ہے کہ اللہ کو دو قطرے اور دو نشانیاں بڑی پیاری ہیں, اور ان میں سے ایک قطرہ اللہ کے کلام کو سننا. اسی طرح ترمذی کی بھی ایک روایت ہے جس میں رونے کی بات آتی ہے. اللہ اکبر, بریک کا ٹائم ہو گیا ہمارے پاس. الحمدللہ رکو پورا ہوا, میں اس کا آپ کو مین پوائنٹس لکھا دیتی ہوں تاکہ پھر بریک کے بعد ہم اگلا رکو شروع کریں گے, اور آپ چاہیں گے اگر تو پھر انشاءاللہ آپ بریک میں اپنے ایکسپریشنز دے سکتے ہیں یا آپ نے کچھ اپنی طرف سے شیئر کرنا ہو. اور جہاں صرف ایک چھوٹا سا آخری پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ الحقنی بالصالحین کی تمنا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کی تھی, والحقنی بالصالحین, اور اس کی تمنا ہر نیک بندہ کرتا ہے کہ جو قرآن پاک میں یہ سورۃ فجر کی آیتیں پڑھتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃً مرضیۃً, اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی, چل اس کے ساتھ اور فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں داخل ہو جا. تو انشاءاللہ تعالی یہی بندہ مومن کی ایک معراج ہے کہ وہ خیر سے اللہ کے پاس پہنچے اور بندوں کو بچائے. کبھی کوئی کہیں سفر پہ جاتا ہے نا تو ہم اس کو ایک دعا دیتے ہیں, آپ نے بھی سنی ہوگی, عموماً گھروں میں یہ بات بولی جاتی ہے, اچھا اللہ تمہیں خیر سے وہاں پہنچائے. شاید آپ نے خود بھی یہ جملہ کئی بار بولا ہو. مجھے اتنی فکر ہوتی ہے ایمان کی, ہدایت کی, میں کہتی ہوں آج کل میری زبان پہ ایک ہی جملہ ہے کہ اللہ خیر سے عافیت سے ہمیں بس جنت میں پہنچا دے, ایسا نہ ہو کہ کسی لمحے ہم اس خیر کی نعمت سے محروم ہو جائیں. اگر ہدایت کا تو نے ایک راستہ ہمیں دکھا دیا ہے, ہم لوگوں تک بات پہنچا رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز میری زندگی سے نکل جائے اور میری ساری زندگی بھر کی جو نیکیاں تھیں وہ میری کسی ایک چھوٹی سی حرکت سے ضائع ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں شعور دے دے اور اپنے عملوں کی فکر کرنے والا بنا دے.